Княжацкі анкус. Каа, вялікі горны удаў, змяніў скуру. Пэўна, 200-ты раз з дня нараджэння, і Маўглі, які ніколі не забываў, што аднойчы ноччу ў халодных бярлогах Каа выратаваў яму жыццё, пра што, магчыма, памятаеце і вы, прыйшоў яго павіншаваць. Мяняючы скуру, змяя бывае панурая і зласлівая да таго часу, пакуль новая скура не зробіцца бліскучай і прыгожай. Каа больш не пасмейваўся з Маўглі. Як і ўсе ў джунглях, ён лічыў яго гаспадаром джунгляў і расказваў яму ўсе навіны, якія, само сабою, даводзіцца чуць удаву яго велічыні. Тое, чаго Каа не ведаў пра сярэднія джунглі, як іх называюць, пра жыццё, якое ідзе каля самай зямлі або пад зямлёй, пра жыццё каля валуноў, купін і лясных пнёў, змясцілася б на самай маленькай яго лускавінцы. У той дзень Маўглі сядзеў паміж вялікіх кольцаў Каа і перабіраў пальцамі лускавіністую старую скуру, якую удаў скінуў сярод камянёў. Каа ласкава падставіў сваё цела пад шырокія голыя плечы Маўглі, і хлопчык сядзеў, нібы ў жывым крэсле. «Яна ўся цэлая! Нават і лускавінкі на вачах цэлыя!» – нягучна сказаў Маўглі, забаўляючыся скінутай скурай. «Як дзіўна бачыць каля сваіх ног тое, што закрывала галаву!» «Так, але ног у мяне няма!» – адказаў Каа. «І я не бачу тут нічога дзіўнага. Гэта звычай майго народа. Хіба ты ніколі не адчуваеш, што скура ў цябе сухая і цвёрдая?» «Тады я іду купацца. Пляската галовы, хоць праўда ў вялікую гарачыню мне хочацца скінуць скуру зусім і бегаць без скуры!» «А, я і купаюся, і мяняю скуру. Ну, як табе падабаецца маё новае адзенне?» Маўглі правёў рукой па косых клетках вялізнай спіны. «У чарапахі спіна цвярдзейшая, але не такая стракатая!» – сказаў ён у задуменні. «У жабы маёй цёскі яна больш стракатая, але не такая цвёрдая. З выгляду вельмі прыгожа, нібы стракаты ўзор у чашачцы жоўтага гарлачыка!» «Новай скуры патрэбна вада. Да першага купання колер усё яшчэ не той. А, хадзем купацца!» «А я панясу цябе!» – сказаў Маўглі і, смеючыся, нагнуўся, каб прыўзняць вялізнае цела Каа там, дзе яно здавалася самым тоўстым. Гэта было ўсё роўна, што падняць водаправодную трубу двухфутавай таўшчыні, і Каа ляжаў нерухома, ціха пыхкаючы ад асалоды. Потым у іх пачалася звычайная вячэрняя гульня. Хлопчык у росквіце сілы і удаў, у цудоўнай новай скуры пачалі барукацца адзін з адным, выпрабоўваючы зоркасць і сілу. Вядома, Каа мог раздушыць сотню такіх, як Маўглі, калі б даў сабе волю, але ён гуляў асцярожна, ніколі не выкарыстоўваў і дзясятай долі сваёй магутнасці. Як толькі Маўглі стаў дастаткова дужы, каб з ім можна было барукацца, Каа навучыў хлопчыка гэтай гульні, і яго цела зрабілася пасля такіх практыкаванняў надзвычай гнуткім. Іншы раз Маўглі стаяў, абкручаны амаль да горла гібкімі кольцамі Каа, намагаючыся вызваліць адну руку і ўхапіць яго за шыю. Тады Каа, увесь абмякшы, паслабляў хватку, а Маўглі сваімі шпаркімі нагамі не даваў знайсці пункт апоры вялізнаму хвасту, які выцягваўся назад, намацваючы камень або пень. Яны пагойдваліся ўзад і ўперад, галава каля галавы, кожны выбіраючы момант для нападу. І нарэшце прыгожая, як статуя, група ператваралася ў віхор чорных з жоўтым кольцаў і мільгаючых ног і рук, каб зноў і зноў падняцца. «Ну-ну-ну!» – гаварыў Каа, робячы галавой выпады, якіх не магла адбіць нават шпаркая рука Маўглі. «Глядзі, вось я дакрануўся да цябе, маленькі брат. Вось і вось. Рукі ў цябе не мелі ці што? Вось зноў!» Гэтая гульня заўсёды заканчвалася аднолькава. Прамым імклівым ударам галавы Каа заўсёды збіваў хлопчыка з ног. Маўглі так і не навучыўся абараняцца супраць гэтага вокам гненнага выпаду. І, як казаў Каа, на гэта не варта было траціць часу. «Добрага палявання!» – прабурчаў нарэшце Каа. І Маўглі, як заўсёды, адляцеў крокаў на 10 убок, задыхаючыся і рагочучы. Ён падняўся з поўнымі жменямі травы і пайшоў за Каа да любімага месца купання мудрай змяі, глыбокай чорнай, як смоль затокі, акружанай скаламі і асабліва прывабнай таму, што на дне яе ляжалі стволы затанулых дрэў. Як заведзена ў джунглях, хлопчык бязгучна кінуўся ў ваду і нырнуў. Потым вынырнуў таксама без ніводнага гуку, лёг на спіну, заклаўшы рукі пад галаву і, пазіраючы на месяц, што ўзышоў над скаламі, пачаў разбіваць пальцамі ног яго адлюстраванне ў вадзе. Трохвугольная галава Каа разразала ваду як брытва і, падняўшыся з вады, легла на плячо Маўглі. Яны ляжалі нерухома, цешачыся прахалодай, што ахінала іх. «Як цудоўна!» – сонна сказаў Маўглі. «А ў чалавечай чарадзе ў гэты час, памятаю, клаліся на цвёрдае дрэва ўнутры земляных пастак і, закрыўшыся як мага з усіх бакоў ад свежага ветру, захутваліся з галавой з затхлымі анучамі і заводзілі носам нудныя песні. У джунглях лепш!» Таропкая кобра праслізнула паўз іх па скале, напілася, пажадала ім добрага палявання і знікла. «Ош!» – сказаў Каа, быццам успомніў штосьці. «Дык, значыцца, джунглі даюць табе ўсё, чаго табе толькі хочацца, маленькі брат». «Не ўсё! А то можна было б кожны месяц забіваць новага шерхана. Цяпер я мог бы забіць яго сваімі рукамі і не прасіць дапамогі ў буйвалаў. Яшчэ мне хочацца іншы раз, каб сонца свяціла ў час дажджоў, або каб дажджы закрылі сонца ў разгар лета. А калі я галодны, мне заўсёды хочацца забіць казу. А калі заб'ю казу, хочацца, каб гэта быў алень. А калі гэта алень, хочацца, каб гэта быў нелегау. Але ж так бывае з усімі». «І больш табе нічога не хочацца». «А чаго мне больш хацець? У мяне ёсць джунглі і ласка джунгляў. Хіба ёсць яшчэ што-небудзь на свеце паміж усходам і захадам?» «А кобра казала». «Якая кобра? Тая, што прапаўзла зараз, нічога не казала. Яна выправілася на паляванне». «Не гэтая, а другая». «І шмат у цябе спраў з ядавітым народам? Я іх не чапаю, няхай ідуць сваёй дарогай. Яны носяць смерць у пярэдніх зубах. І гэта нядобра. Яны такія маленькія. Але з якой жа гэта кобрай ты размаўляў?» Каа павольна пагойдваўся на вадзе, як параход на бакавой хвалі. «Тры ці чатыры месяцы назад я быў на паляванні ў халодных бярлогах. Ты, можа, яшчэ не забыўся пра іх? І стварэнне, за якім я гнаўся, з віскам кінулася паўз вадаёмы да таго дома, які я калісьці праламаў дзеля цябе, і ўцякло пад зямлю». «Але ў халодных бярлогах Ніхто не жыве пад зямлёй. Маўглі сцяміў, што Каа гаворыць пра малпін народ. Гэтае стварэнне не жыло, а ратавала сваё жыццё, адказаў Каа, высоўваючы трапяткі язык. Яно запаўзло ў нару, якая ішла вельмі далёка. Я папоўз за ім, забіў яго, а потым заснуў. А калі прачнуўся, дык папоўз уперад. Пад зямлёй? Ага. І нарэшце натрапіў на белы клабук, белую кобру, якая гаварыла са мною пра незразумелыя рэчы і паказала мне шмат такога, чаго я ніколі яшчэ не бачыў. Новую дзічыну? І добрае было ў цябе паляванне? Маўглі шпарка перавярнуўся на бок. І гэта была не дзічына, я паламаў бы аб яе ўсе зубы. Але белы клабук сказаў, што людзі, а гаварыў ён так, быццам ведае гэтую пароду, што людзі аддалі б усё да апошняга дыхання, каб толькі зірнуць на гэтыя рэчы. Паглядзім. Цяпер я ўспамінаю, што калісьці быў чалавекам. Ціха. Ціха. Паспешлівасць загубіла жоўтую змяю, якая з'ела сонца. Мы пагаварылі пад зямлёй, і я расказаў пра цябе, называў цябе чалавекам. Белая кобра сказала, а яна сапраўды старая, як джунглі. Даўно ўжо не бачыла я чалавека. Няхай прыйдзе, тады пабачыць усе гэтыя рэчы. За самую малую з іх шмат хто з людзей не пашкадаваў бы жыцця. Значыцца, гэта новая дзічына. А ядавіты народ ніколі ж не кажа нам, дзе ёсць напуджаная дзічына. Яны нядобразычлівыя. Гэта не дзічына. Гэта... Я не магу сказаць, што гэта такое. Мы пойдзем туды. Я ніколі яшчэ не бачыў белай кобры, ды і на ўсё астатняе мне таксама хочацца паглядзець. Гэта яна іх забіла? Яны ўсе нежывыя. Кобра сказала, што пільнуе іх. О, як воўк пільнуе здабычу, калі прывалачы яе ў логава. Хадзем! Маўглі падплыў да берага, пакачаўся па траве, каб абсохнуць, яны ўдвух рушылі да халодных бярлогаў, закінутага горада, пра які вы, магчыма, чыталі. Маўглі цяпер ані не баяўся малпаў, затое малпы дрыжалі ад страху перад Маўглі. Але малпіна племя гойсала цяпер па джунглях, і халодныя бярлогі стаялі ў святле месяца пустыя і маўклівыя. Каа падпоўз да руінаў княжацкай альтанкі пасярэдзіне тэрасы, перабраўся цераз кучы шчэбню і слізгануў уніз па засыпанай абломкамі лесвіцы, якая вяла ў падзямелле. Маўглі падаў змяіны покліч. «Мы з вамі адной крыві, вы і я», і папоўз за ім на карачках. Абодва яны доўга паўзлі па нахіленым калідоры, які некалькі разоў паварочваў у бок, і нарэшце дабраліся да такога месца, дзе корань старога дрэва, што ўзнімалася над зямлёй футаў на 30, выціснуў са сцяны вялікі камень. Яны пралезлі ў дзірку і апынуліся ў прасторным падзямеллі, скляпенне якога, рассунутае каранямі дрэў, таксама было ўсё ў расколінах, так што зверху ў цемру падалі тонкія праменьчыкі святла. «Надзейны прытулак!» – сказаў Маўглі і выпрастаўся на ўвесь рост. «Толькі ён занадта далёка, каб кожны дзень у ім бываць. Ну, а што ж мы тут убачым?» «Хіба я нішто?» – сказаў чысці голас у глыбіні падзямелля. Перад Маўглі мільгнула штосьці белае, і паступова ён разгледзеў такую вялізную кобру, якіх ён дагэтуль не сустракаў, амаль 8 футаў даўжынёй, выленелую ад жыцця ў цемры да жаўцізны старой слановай косці. Нават акуляры на раздзьмутым клабуку зрабіліся ў яе бледна-жоўтымі. Вочы ў кобры былі чырвоныя, як рубіны, і ўся яна была такая дзіўная з выгляду. «Добрага палявання!» – сказаў Маўглі, у якога ветлівыя словы, як і паляўнічы нож, былі заўсёды на пагатове. «Што новага ў горадзе?» – спытала белая кобра, не адказваючы на прывітанне. «Што новага ў вялікім горадзе, абгароджаным сцяною, у горадзе сотні слоноў, 20 000 коней незлічоных статкаў?» У городе князя над 20 князями. Я становлюся тугаватой на вуха и давно уже не чула боевых гонгов. Над нами джунгли. Со слонов я веду только Хатхи и его сынов. А что такое князь? Я говорил тебе, лагодно сказал Каа. Я говорил тебе 4 месяцы назад, что твоего города уже няма. Город, великий город в лесе, чьи вороты оховываются княжецкими вежами, не может зникнуть. Его побудовали еще до того, как дед моего деда вылупился из яйка. И он будет стоять и тады, коли сыны моих сынов побелеют, як я. Салатхі, сын Чандрабіджы, сына Віеджы, сына Ягасары, пабудаваў яго ў даўнія часы. А хто ваш валадар? След згубіўся, сказаў Маўглі, звяртаючыся да Каа. Я не разумею, што яна гаворыць. Я таксама. Яна вельмі старая. Пра маці кобру. Тут навокал адны толькі джунглі, як і было заўсёды ад самага пачатку. Тады хто ж ён? Той, што сядзіць перада мной і не баіцца, той, што не ведае імені князя і размаўляе на нашай мове вуснамі чалавека. Хто ён? З ножом паляўнічага і мовай змяі. Мяне завуць Маўглі. Я з джунгляў. Ваўкі мой народ, а гэта Ка. Мой брат. А ты хто, маці кобраў? Я вартаўніца княжацкага скарбу. Каран Раджа палажыў нада мною камяні яшчэ тады, калі ў мяне была цёмная скура, каб я забівала тых, што прыйдуць сюды красці. Потым скарбы апусцілі пад камені, я пачула спевы жрацоў маіх настаўнікаў. Сказаў сам сабе Маўглі. З адным жрацом я ўжо меў справу ў чалавечай чарадзе. Я ведаю, што ведаю. Хутка сюды прыйдзе бяда. 5 разоў падымалі камень з таго часу, як я пільную скарб. Але заўсёды для таго, каб дабавіць яшчэ, а не панесці адсюль. Нідзе няма такіх багаццяў, як гэтыя скарбы 100 князёў. Але даўным-даўно ўжо не падымалі камень, і мне здаецца, што пра мой горад забыліся. Горада няма. Паглядзі навокал. Вунь карані вялікіх дрэў рассунулі камяні. Дрэвы і людзі не растуць разам. Угаворваў яе Каа. Двойчы і тройчы людзі знаходзілі сюды дарогу. Злосна адказала кобра. Але яны нічога не гаварылі, пакуль я не знаходзіла іх вобмацкам у цемры. А тады крычалі. Толькі зусім нядоўга. А вы абое прыйшлі да мяне з хлуснёй, і чалавек, і змяя, і хочаце, каб я вам паверыла. Нібыта майго горада больш няма, і прыйшоў канец маёй службе. Людзі мала змяняюцца з гадамі, а я не змяняюся. Пакуль не падымуць камені, не прыйдуць жрацы са спевам знаёмых мне песень, і не напояць мяне цёплым малаком, і не вынесуць адсюль на святло я і ніхто іншы буду вартаўніцай княжацкага скарбу. Горад памёр, кажаце вы, і сюды праніклі карані дрэў? Дык нагніцеся ж і вазьміце, што хочаце. Няма нідзе на зямлі такіх скарбаў. Чалавек са змяінай мовай, калі ты зможаш выйсці адсюль жывы, тою дарогаю, якой прыйшоў, князі будуць табе слугамі. След зноў згубіўся, спакойна сказаў Маўгалі. Няўжо які-небудзь шакал прагробся гэтак глыбока і укусіў вялікі белы клабук? Яна, мусіць, ашалела. Маці кобраў, я не бачу, што можна адсюль вынесці. Клянуся багамі, сонце і месяца хлопчык страціў розум, сыкнула кобра. Перш чым заплюшчацца твае вочы, я зраблю табе адну вялікую ласку. Глядзі і ўбачыш тое, чаго не бачыў яшчэ ніхто з людзей. Кепска бывае таму, хто гаворыць Маўглі пра ласку, адказаў хлопчык скрозь зубы. Але ў цемры ўсё змяняецца, я ведаю. Я пагляджу, калі табе гэтак хочацца. Прыжмурыўшы вочы, ён абвёў пільным позіркам падзямелле, потым падняў з-пад ног жменьку чагосьці бліскучага. Ого! Гэта падобна да тых штучак, якімі забаўляюцца ў чалавечай чарадзе. Толькі гэтыя жоўтыя, а тыя былі карычневыя. Ён выпусціў золата долу і зрабіў крок уперад. Усё падзямелле было выслана слоем залатых і сярэбраных манет таўшчынёй 5-6 футаў. Манет, што высыпаліся з мяхоў, дзе яны раней захоўваліся. За доўгія гады метал зляжаўся і выраўняўся, як пясок у час адліву. На манетах і пад імі, закапаўшыся ў іх, як абломкі крушэння ў пяску, былі чаканнага серабра сёдлы для слоноў з бляхамі, каванага золата, аздобленыя рубінамі і бірузой. Там былі паланкіны і насілкі для княгіняў, акаваныя і ўпрыгожаныя серабром і эмаллю, з нефрытавымі ручкамі і бурштынавымі кольцамі для фіранак. Там былі залатыя свяцільні са смарагдавымі падвескамі, што калыхаліся на іх. Там былі 5-футавыя статуі даўно забытых багоў, сярэбраныя, са смарагдавымі вачамі. Былі кальчугі, стальныя, з залатою насечкаю і з махрамі з пачарнелага дробнага жэмчугу. Там былі шлемы з грабянямі, усыпанымі рубінамі колеру галубінай крыві. Там былі лакіраваныя шчыты з панцыра чарапахі і скуры насарога, акутыя чыстым золатам са смарагдамі па краях, бярэмы шабляў, кінжалаў і паляўнічых нажоў з алмазнымі тронкамі, залатыя чашы і каўшы і пераносныя алтары, што ніколі не бачылі дзённага святла, нефрытавыя келіхі і бранзалеты, кадзілы, грабяні, пасудзіны для духоў, хны і сурмы, усё з чыстага золата. Мноства кольцаў для носа, абручоў, пярсцёнкаў і паясоў, паясы на 7 пальцаў шырынёю з гранёных алмазаў і рубінаў і драўляныя шкатулкі, тройчы акутыя жалезам, дрэва якіх рассыпалася ў пыл. І засталіся груды апалаў, кацінага вока, сапфіраў, рубінаў, брыльянтаў, смарагдаў і гранатаў. Белая кобра гаварыла праўду. Ніякімі грашыма нельга было ацаніць гэткі скарб, здабыткі многіх і стагоддзяў вайны, рабункаў, гандлю і пабораў. Адным толькі манетам не было цаны, ужо не кажучы пра каштоўныя камяні. Золата і срэбра тут было не менш за 200 ці 300 тон чыстай вагі. Ды Маўглі, вядома, не зразумеў, што значаць гэтыя рэчы. Нажы зацікавілі яго трошкі, але яны не былі такія зручныя, як яго ношы, таму ён іх кінуў. Нарэшце ён знайшоў нешта сапраўды прывабнае, Яно ляжала перад слановым сядлом на палову засыпаным манетамі. Гэта быў анкус, кароткі жалезны круг, якім паганяюць сланоў. Яго дзяржальна ўпрыгожваў круглы зіхатлівы рубін, а васьміцалёвай даўжыні ручка была спрэс аздоблена нешліфаванай бірузой, так што трымаць яе ў руцэ было вельмі зручна. Ніжэй быў нефрытавы абадок, а вакол яго ішоў узор з кветак, толькі лісце было смарагдавае, а кветкі, рубіны, устаўленыя ў халаднаваты зялёны камень. Астатняя частка ручкі была з чыстай слановай косці, а самы канец, вастрыё і круг, быў стальны з залатой насечкай, малюнак якой паказваў паляванне на сланоў. Малюнкі і зачаравалі Маўглі, ён убачыў, што на іх паказаны яго сябар Хатхі. Белая кобра паўзла за ім па пятах. «Хіба не варта даць жыццё за тое, каб гэта пабачыць?» – сказала яна. «Праўда, я зрабіла табе вялікую ласку». «Я не разумею. Яны ўсе цвёрдыя і халодныя і зусім непрыдатныя для яды. Але вось гэта...» Ён падняў анкус. «Я хацеў бы забраць з сабою, каб разгледзець на сонцы. Ты кажаш, што гэта ўсё тваё. Дык падары гэта мне, а я прынясу табе жаб для яды». Белая кобра ўся затрэслася ад злоснай радасці. «Вядома, я падару табе гэта. Усё, што тут ёсць, я дару табе да таго часу, пакуль ты не пойдзеш». «Але я пайду зараз. Тут цёмна і холадна, а я хачу ўзяць гэтую калючую штуку з сабой у джунглі». «Зірні сабе пад ногі, што там ляжыць?» Маўглі падняў штосьці белае і гладкае. «Гэта чалавечы чэрап, а вось яшчэ два». «Шмат гадоў таму гэтыя людзі прыйшлі, каб забраць скарб. Я пагаварыла з імі ў цемры, і яны супакоіліся». «Але хіба мне трэба што-небудзь з таго, што ты называеш скарбам? Калі ты дазволіш мне ўзяць з сабою анкус, гэта будзе добрае паляванне. Калі не, ўсё роўна гэта будзе добрае паляванне. Я не варагую з ядавітым народам, ды... Апрача таго, я ведаю запаветнае слова твайго племені». «Тут толькі адно запаветнае слова, і гэтае слова маё». Бліснуўшы вачамі, Каа рынуўся ўперад. «Хто прасіў мяне прывесці чалавека?» «Я, вядома», — зашапатела старая кобра. «Даўно ўжо не бачыла я чалавека, гэты чалавек гаворыць па-нашаму». «Але мы не дамаўляліся пра тое, каб забіваць. Як жа я вярнуся ў джунглі і раскажу, што завёў яго на смерць?» «Я і не заб'ю яго раней часу, а калі табе трэба ісці, вунь дзірка ў сцяне, і памаўчы цяпер, тлусты забойца малпаў. Варта мне дакрануцца да тваёй шыі, і джунглі цябе больш не ўбачаць. Ніколі яшчэ чалавек не выходзіў адсюль жывым. Я вартаўніца скарба ў княжацкім горадзе». «Ды кажуць жа табе, ты, белы начны чарвяк, што няма больш ні князя, ні горада. Навокал нас адны толькі джунглі». «А скарб ёсць, але вось што можна зрабіць. Не ідзі яшчэ, затрымайся, Каа. Паглядзіш, як будзе бегаць хлопчык. Тут ёсць дзе паляваць. Жыццё цудоўнае, хлопчык. Пабегай узад і ўперад, павесяліся». Маўглі спакойна паклаў руку на галаву Каа. «Гэта белая пачвара дагэтуль бачыла толькі людзей з чалавечай чарады. Мяне яна не ведае», — прашаптаў ён. «Яна сама напрасілася на паляванне. Няхай мае паляванне». Маўглі стаяў, трымаючы ў руках анкус вастрыём уніз. Ён шпурнуў анкус, і той упаў на ўкос якраз за клабуком вялікай змяі, прыціснуўшы яе да зямлі. Як згледзець вокам, Удаў наваліўся ўсім сваім цяжарам на звівістае цела кобры ад клабука да хваста. Чырвоныя вочы кобры палалі, і галава шалёна выкручвалася ўправа і ўлева. «Забій яе!» – сказаў Каа, убачыўшы, што Маўглі бярэцца за нож. «Не!» – сказаў Маўглі, дастаючы нож. «Больш я не хачу забіваць, хіба толькі для ежы. Паглядзі сам, Каа!» Ён схапіў кобру ніжэй клабука, расшчапіў ёй рот лязом нажа і паказаў, што страшныя ядавітыя зубы ў верхняй сківіцы пачарнелі і выкрышыліся. Белая кобра перажыла свой яд, як гэта бывае са змеямі. «Тхунтх!» – сказаў Маўглі і, зрабіўшы Каа знак, каб той адхіліўся, выцягнуў анку з зямлі і вызваліў белую кобру. «Княжацкаму скарбу патрэбен новы вартаўнік. Тхунтх, ты дала маху! Пабегай узад і ўперад, павесяліся, гнілая калода!» «Мне сорамна, забій мяне!» – сыкнула белая кобра. «Занадта многа было размоў пра забойства. Цяпер мы пойдзем адсюль. Я вазьму гэтую калючую штуку, Тхунтх, таму што я біўся і перамог цябе!» «Глядзі, каб яна ўрэшце не забіла цябе. Гэта смерць. Памятай, гэта смерць. У гэтай штуцы хопіць сілы, каб забіць усіх людзей у маім горадзе. Нядоўга ты ўтрымаеш яе, чалавек з джунгляў, або той, хто забярэ яе ў цябе. Для яе будуць забіваць, забіваць і забіваць. Мая сіла скончылася. Затое калючка зробіць маю работу. Гэта смерць, гэта смерць, гэта смерць». Маўглі выбраўся праз дзірку ў падземны калідор і, азірнуўшыся, убачыў, як белая кобра раз'юшана кусае бяссільнымі ўжо зубамі нерухомыя твары залатых ідалаў, што ляжаць на падлозе і сыкае. «Гэта смерць». Маўглі і Каа былі рады, што зноў выбраліся на белы свет. Як толькі яны апынуліся ў родных джунглях і анкус у руках хлопчыка зазіхацеў на ранішнім сонцы, Маўглі адчуў амаль такую ж радасць, як калі б знайшоў пучок новых кветак для таго, каб уваткнуць іх сабе ў валасы. «Ён ярчэйшы за вочы Багіры!» З захапленнем сказаў Маўглі, паварочваючы рубін. «Я пакажу ёй гэтую штуку! Але што хацела сказаць гнілая калода сваімі словамі пра смерць?» «Не ведаю. Мне да кончыка хваста крыўдна, што яна не паспытала твайго нажа. Заўсёды ў халодных бярлогах тоіцца якая-небудзь бяда і на зямлі, і пад зямлёй. А цяпер я хачу есці. Ты пойдзеш разам са мною на паляванне сёння на досвідку?» – сказаў Каа. «Не, трэба паказаць гэтую штуку Багіры. Добрага палявання!» Маўглі прытанцоўваў на бягу, размахваючы вялікім анкусам, і спыняўся час ад часу, каб палюбавацца на яго. Дабраўшыся нарэшце да тых мясцін у джунглях, дзе адпачывала звычайна Багіра, ён знайшоў яе каля вадапою пасля палявання на вялікага звера. Маўглі пачаў расказваць ёй пра ўсе свае прыгоды, а Багіра слухала і час ад часу абнюхвала анкус. Калі Маўглі дайшоў да апошніх слоў белай кобры, Багіра з ухвалой завуркатала. «Значыцца, белы клабук гаварыў праўду!» «Я нарадзілася ў княжацкім звярынцы ва Ўдайпуры і, здаецца, ведаю сёе-тое пра чалавека. Шмат хто з людзей пайшоў бы тройчы за ноч на забойства за адзін гэты чырвоны камень. Але ад каменя ручку толькі цяжэй трымаць. Мой бліскучы ножык куды лепшы. І паслухай, чырвоны камень непрыдатны для яды. Дык для чаго ж забіваць?» «Маўглі, ідзі спаць. Ты жыў сярод людзей і я памятаю. Людзі забіваюць, бо не ходзяць на паляванне, ад няма чаго рабіць дзеля патехі. Прачніся ж, Багіра! Для чаго зроблена гэтая калючая штука? Багіра прыадплюшчыла сонныя вочы, і ў іх бліснула хітрая іскрынка. Яе зрабілі людзі для таго, каб калоць у галовы сынам Хатхі. Мне даводзілася бачыць такія на вуліцах Удайпура перад дзвярынцам. Гэтая рэч пакаштавала крыві многіх такіх, як Хатхі. Але для чаго ж калоць ёю ў галовы сланоў? Для таго, каб навучыць іх закону чалавека. У людзей няма ні кіпцюроў, ні зубоў, таму яны і робяць вось такія штукі, і нават горшыя. Каб я гэта ведаў, дык не ўзяў бы яго. Я не хачу яго больш, глядзі! Анкус паляцеў, пабліскваючы, і зарыўся ў зямлю за 50 крокаў ад іх, сярод дрэў. Цяпер я ачысціў мае рукі ад смерці, сказаў Маўглі, выціраючы рукі аб свежую вільготную зямлю. Белая кобра гаварыла, што смерць будзе хадзіць за мною па пятах. Яна састарылася, пабялела і выжыла з розуму. Смерць ці жыццё пачарнела ці пабялела. А я пайду спаць, маленькі брат. Я не магу быць на паляванні ўсю ноч і выць увесь дзень, як іншыя. Багіра ведала выгоднае логава за 2 мілі ад вадапою і падалася туды адпачываць. Маўглі, доўга не думаючы, залез на дрэва, звязаў разам 2-3 ліяны і куды хутчэй, чым можна пра гэта расказаць, пагойдваўся ў гамаку на вышыні 50 футаў ад зямлі. Хоць Маўглі не баяўся яркага дзённага святла, ён усё ж прытрымліваўся звычаю сваіх сяброў і стараўся як мага менш бываць на сонцы. Калі яго разбудзілі гучныя галасы жыхароў дрэў, зноў змяркалася, і ў сне яму сніліся тыя прыгожыя каменьчыкі, што ён выкінуў. «Хоць пагляджу на іх яшчэ раз», – сказаў ён і спусціўся па ліяне на зямлю. Але Багіра апярэдзіла яго. Маўглі было чуваць, як яна абнюхвае зямлю ў паўзмроку. «А дзе ж калючая штука?» – усклікнуў Маўглі. «Яе ўзяў чалавек. Вось і след. Цяпер мы пабачым, ці праўду гаварыла белая кобра. Калі калючая пачвара і сапраўды смерць, гэты чалавек памрэ. Хадзем па следзе!» «Спачатку сходзім на паляванне», – сказала Багіра. «На пусты страўнік вочы кепска бачаць. Людзі рухаюцца вельмі павольна, а ў джунглях так сыра, што самы лёгкі след пратрымаецца доўга». Яны пастараліся закончыць паляванне як мага хутчэй, і ўсё ж мінула амаль 3 гадзіны, перш чым яны наеліся, напіліся і пайшлі па следзе. Народ джунгляў ведае, што спяшацца ў час яды не трэба, бо тое, што прапусціш, не вернеш. «Як ты думаеш, калючая пачвара перавернецца ў руках чалавека і заб'е яго?» – спытаў Маўглі. «Белая кобра казала, што гэта смерць». «Пабачым, як дагонім», – сказала Багіра. Яна бегла рыссю, угнуўшы галаву. «След адзіночны». Яна хацела сказаць, што чалавек быў адзін. І ад цяжкай ношы пятка ўціскалася глыбока ў зямлю. «Гэта ясна, як летняя маланка», – адказаў Маўглі. І яны памчаліся па слядах 2 босых ног шпаркай рыссю, трапляючы то ў цемру, то ў палосы святла месяца. «Цяпер ён бяжыць хутка», – сказаў Маўглі. «Пальцы растапыраныя». Яны беглі далей па сырой лагчыне. «А чаму ён тут звярнуў у бок?» «Пачакай», – сказала Багіра і адным цудоўным скачком перамахнула цераз лужок. Першае, што трэба зрабіць, калі след становіцца незразумелым, гэта скочыць уперад, каб не пакідаць заблытаных слядоў на зямлі. Пасля скачка Багіра павярнулася да Маўглі і крыкнула. «Тут другі след. Ідзе яму насустрач. На гэтым другім следзе нага меншая і пальцы падкурчаны». Маўглі падбег і паглядзеў. «Гэта нага паляўнічага Гонда. Зірні! Тут ён правалок свой лук па траве. Вось чаму першы след звярнуў у бок. Вялікая нага хавалася ад маленькай нагі. Ага, правільна. Цяпер, каб не наступаць адно аднаму на сляды і не блытацца, возьмем кожны па адным следзе. Я буду вялікая нага, маленькі брат, а ты маленькая нага. Багіра пераскочыла на першы след, а Маўглі нагнуўся, разглядаючы дзіўныя сляды ног з падкурчанымі пальцамі. «Вось», – сказала Багіра, крок за крокам рухаючыся наперад па ланцужку слядоў. «Я вялікая нага, паварочваю тут у бок. Вось я хаваюся за скалу і стаю ціха, не асмельваюся нават пераступіць з нагі на нагу. Гавары, што ў цябе, маленькі брат». «Вось я, маленькая нага, падыходжу да скалы, вось я саджуся пад скалой, апіраюся на правую руку і стаўлю свой лук паміж вялікімі пальцамі ног. Я чакаю доўга, і таму мае ногі пакідаюць тут глыбокі адбітак». «Я таксама», – сказала Багіра, схаваўшыся за скалой. «Я чакаю, паставіўшы калючку вострым канцом на камень. Яна слізгая, на камені засталася драпіна. Скажы, што ў цябе, маленькі брат». «Адна, дзве галінкі і вялікі сучок зламаны тут. А як расказаць вось гэта? А, цяпер зразумеў! Я, маленькая нага, адыходжу з шумам і тупатам, каб вялікая нага чула мяне». Маўглі крок за крокам адыходзіў ад скалы, хаваючыся паміж дрэў і павышаючы голас па меры таго, як набліжаўся да маленькага вадаспада. «Я адыходжу далёка туды, дзе шум вадаспада заглушае мае крокі, і тут я чакаю. Гавары, што ў цябе, Багіра, вялікая нага!» Пантэра кідалася ва ўсе бакі, разглядаючы, куды вядзе адбітак вялікай нагі з-за скалы. Потым сказала: «Я паўзу з-за скалы на карачках і валаку за сабой калючую пачвару. Не бачу нікога і кідаюся бегчы. Я вялікая нага, бягу хутка. Дарогу добра відаць, ідзём кожны па сваім следзе. Я пабегла». Багіра памчалася па добра бачным следзе, а Маўглі пабег па следзе паляўнічага. На нейкі час у джунглях запанавала маўчанне. «Дзе ты, маленькая нага?» – аклікнула Багіра. Голас Маўглі адгукнуўся за 50 крокаў справа. Буркнула Багіра, глуха кашлюючы. «Абодва яны бягуць бок у бок і сыходзяцца ўсё бліжэй». Яны прабеглі яшчэ з паўмілі, застаючыся на той жа адлегласці, пакуль Маўглі, які не прыгінаўся гэтак нізка да зямлі, не крыкнуў: «Яны сышліся! Добрага палявання, глядзітка! Тут стаяла маленькая нага, апіраючыся каленам на камень, а там вялікая нага!» Менш чым за 10 крокаў ад іх, выцягнуўшыся на грудзе камянёў, ляжала цела селяніна тутэйшых мясцін. Тонкая апераная страла паляўнічага гонда пранізала яму наскрозь спіну і грудзі. «Ці так ужо састарылася і выжыла з розуму белая кобра?» – лагодна спытала Багіра. «Вось, прынамсі, адна смерць». «Хадзем далей. А дзе ж тая, што п'е слановую кроў, дзе чарнавокая калючка?» «Магчыма, у маленькай нагі. Цяпер след зноў адзіночны». Адзінокі след легканогага чалавека, што хутка бег з ножкай на левым плячы, ішоў па доўгім спадзістым адхоне, парослым сухой травой, дзе кожны крок быў нібы выпалены гарачым жалезам. Абое маўчалі, пакуль след не прывёў іх да попела ад вогнішча на дне яра. «Зноў», – сказала Багіра і спынілася, быццам скамянела. Цела маленькага скурчанага паляўнічага ляжала пяткамі ў попеле, і Багіра запытальна паглядзела на Маўглі. «Гэта зроблена бамбукавым кіем», – сказаў Маўглі, зірнуўшы на цела. «У мяне таксама быў гэткі, калі я служыў у чалавечы чарадзеі і пасвіў буйвалаў. Маці кобраў, мне шкада, што я смяяўся з яе, ведае гэтую пароду. Я мог бы пра гэта здагадацца. Хіба я не гаварыў, што людзі забіваюць, ад няма чаго рабіць?» «Да праўды, Яго забілі за чырвоныя і блакітныя камяні. Не забывай, што я была ў княжацкім звярынцы ва Ўдайпуры. Адзін, два, тры, чатыры сляды, сказаў Маўглі, нагінаючыся над попелам ад вогнішча. Чатыры сляды абутых людзей. Яны ходзяць не так хутка, як паляўнічыя гонды. Ну што кепскае зрабіў ім маленькі лясны чалавек? Глядзі, яны размаўлялі ўсе ў пяцёх, стоячы вакол вогнішча, перш чым забілі яго. Багіра, хадзем назад. Страўнік у мяне поўны, аднак ён скача то ўгору, то ўніз, як гняздо івалгі на канцы галінкі. Кепскае паляванне выпускаць здабычу. Хадзем за імі. Гэтыя восем абутых ног недалёка адышліся. Яны беглі цэлую гадзіну моўчкі па шырокай сцежцы, пратаптанай чатырма абутымі людзьмі. Ужо настаў ясны гарачы дзень, і Багіра сказала: «Я чую дым». «Людзі заўсёды ахвотней ядуць, чым бегаюць», адказаў Маўглі, то хаваючыся, то паказваючыся сярод невысокіх хмызнякоў, дзе яны цяпер гойсалі, абмінаючы незнаёмыя джунглі. Багіра злева ад Маўглі падала нейкі дзіўны гук горлам. «Вось гэты ўжо разлічыўся з ядою». Скамечаная груда стракатага адзення ляжала пад кустом, а вакол была рассыпана мука. «Так сама зроблена бамбукавым кіем. Глядзі, белы парашок, гэта тое, што ядуць людзі. Яны забралі здабычу ў гэтага, ён нёс іхнюю ежу, і аддалі яго на здабычу каршуну Чылю. Гэта ўжо трэці. Я занясу свежых вялікіх жаб, маці кобраў, і накармлю яе ўдосталь», сказаў сам сабе Маўглі. «Гэты крывапіец, сама смерць, і ўсё ж я нічога не разумею». «Хадзем паследзе», сказала Багіра. Яны не прайшлі і паўмілі, як пачулі гругана Кауа, які спяваў песню смерці на верхавіне тамарыску, у засені якога ляжала трое людзей. Амаль патухлае вогнішча дымілася пасярод круга пад чыгуннай патэльняй з пачарнелым і абгарэлым праснаком. Каля вогнішча, пабліскваючы на сонцы, ляжаў бірузова-рубінавы анкус. «Гэта пачвара працуе хутка. Усё канчаецца тут», сказала Багіра. «Чаму яны памерлі, Маўглі? Ні на адным з іх няма ні ранкі, ні сіняка». Жыхар джунгляў з уласнага досведу ведае пра атрутныя расліны і ягады не менш, чым многія ўрачы. Маўглі панюхаў дым над вогнішчам, адламаў кавалачак пачарнелага праснака, паспытаў яго і выплюнуў. «Яблык смерці! Першы з іх, мусіць, паклаў яго ў ежу для тых, што забілі яго, забіўшы спачатку паляўнічага». «Добрае паляванне, да праўды. Адна здабыча ідзе следам за другой». Яблык смерці так называецца ў джунглях дурнап'ян, самы моцны яд ва ўсёй Індыі. «Што ж будзе далей?» – сказала пантэра. «Няўжо і мы з табою заб'ём адно аднаго за гэтага чырвонавокага забойцу?» «Хіба гэтая пачвара ўмее гаварыць?» – спытаў Маўглі шэптам. «Што кепскае я ёй зрабіў, калі выкінуў? Нам дваім яна не пашкодзіць, бо мы не ганяемся за ёю. Калі яе пакінуць тут, яна, вядома, пачне забіваць людзей аднаго за другім гэтак жа хутка, як падаюць арэхі ў буру. Я не хачу, каб людзі паміралі па шасцёра за ноч». «Што нам за бяда? Гэта ж усяго толькі людзі. Яны самі забівалі адно аднаго і былі вельмі задаволены, хіба не так? Але ўсё-такі яны яшчэ шчаняты, а шчаня гатова ўтапіцца, абы толькі ўкусіць месяц у вадзе. Я вінаваты, калі гаварыў так, нібыта ведаю ўсё на свеце. Ніколі больш не прынясу ў джунглі тое, чаго не ведаю, хоць бы яно было прыгожае, як кветка. Гэта...» Ён шпаркім рухам схапіў анкус. «Вернецца назад, да праматі кобраў. Але спачатку нам трэба выспацца, а мы не можам легчы побач з гэтымі, што заснулі назаўсёды. Апрача таго, нам трэба закапаць гэтую пачвару, каб яна не ўцякла і не забіла яшчэ шасцёра. Выграбі яму вунь пад тым дрэвам. Але маленькі брат, сказала Багіра, падыходзячы да дрэва. Кажу табе, што крывапейца не вінаваты. Гэта ўсё людзі. Усё адно. Выграбі яму чым глыбей. Калі мы выспімся, я вазьму яго і занясу назад. На трэцюю ноч, калі белая кобра сядзела, бядуючы ў цемры падзямелля, зняслаўленая, абрабаваная і адзінокая, бірузовы анкус уляцеў у пралом сцяны і зазвінеў, стукнуўшыся аб залатыя манеты, якімі была засыпана падлога. «Маці кобраў!» – сказаў Маўглі, з асцярогі ён заставаўся з таго боку сцяны. «Расстарайся знайсці сабе маладую, поўную яду змяю твайго племені, каб яна памагала табе пільнаваць княжацкія скарбы, і каб ні адзін чалавек больш не выйшаў адсюль жывы!» «Ага, значыцца, ён вярнуўся. Я казала, што гэта смерць. Як жа выйшла, што ты яшчэ жывы?» Прашапацела старая кобра і любоўна абвілася вакол ручкі анкуса. «Клянуся буйвалам, які выкупіў мяне! Я і сам не ведаю. Гэтая пачвара забіла шасцёх за адну ноч. Не выпускай яе больш!»